Gokul zrezygnował z dalszej walki z Komorczakiem i ku zdziwieniu wszystkich wyznaczył Gohana na swojego zastępcę. Wierzysz, że możesz mnie pokonać, bezczelny smarkaczu? Jednego bądź pewny. Doświadczysz grozy, o jakiej nie śniłeś, a wkrótce potem będziesz trupem. Czy Gohan zdoła pokonać Komorczaka? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 91. Gniew Gohana. Na próżno się trudzisz, Son Gohan. Nie jestem w stanie zmienić Goku. Zawsze mnie lekceważył i uwielbiał walkę. Poddałam się dawno temu. Gohan to co innego. Powtarzałam, żeby nie pozwalał walczyć dziecku. Gohan, uciekaj, zostaw tego potwora. Cici, spokojnie. Głupi szczeniak. Myśleliśmy, że chłopiec roznosi jedzenie, ale on stanął do walki. Niestety, Komurczak wciąż ma przewagę. Chłopiec może jedynie unikać ciosów. Dlaczego wystawili do walki dziecko? Gohan nie ma szans. Pamiętaj, że to twój ojciec nakłonił cię do tego pojedynku. Gohan. Potwór. Trochę przesadziłem. Powinienem nad sobą panować. Jak to możliwe? Chłopiec roznoszący jedzenie rzucił wyzwanie komórczakowi i stracił swoje młode życie. Chi-Chi, nie płacz. Goku, to twoja wina. Źle oceniłeś sytuację. Ostrzegaliśmy cię. Gohan zginął przez ciebie. Uspokój się, Piccolo. Jego energia jeszcze nie zgasła. Rzeczywiście. Dość tych żartów, Son Goku. Połknij magiczną fasolkę i stań do walki. To nie koniec. Spójrz za siebie. Niesamowity chłopak. To dopiero niespodzianka. Nie sposób odmówić ci wytrzymałości. Skończmy już. Ta walka nie ma sensu. Odwaga cię opuściła? Sądzisz, że igrzyska komórczaka nie mają sensu? Ależ mają sens. Dla mnie to świetna rozrywka. A kiedy cię pokonam, zacznę zabijać mieszkańców Ziemi. Ty zaś chcesz ocalić planetę. Nie chcę z tobą walczyć i nie chcę zabijać nawet takiego potwora jak ty. Inaczej niż ojca, walka mnie nie bawi. Co powiedział Gohan? Nie słyszę z tej odległości. Zrozumiałeś coś? Ani słowa. Rozumiem, że nie chcesz walczyć, ale nie rozumiem, czemu wspominasz o mojej śmierci. Nie zdołałbyś mnie zabić. Sądzisz, że się mylę? Teraz wiem, dlaczego według ojca tylko ja mogę cię pokonać. Ty mnie? Już w dzieciństwie, kiedy traciłem panowanie nad sobą, działy się niezrozumiałe rzeczy. Zauważyłem to, kiedy Ziemię zaatakował Raditz. Tato, to nie koniec cierpień. Przestań krzywdzić tatę. Potem, kiedy trenowałem z Piccolo. Nie mam takiej mocy. Co ty robisz? Przekonasz się. To boli. Pokaż swoją ukrytą moc. Niesamowita. Jest silniejszy niż sądziłem. Następnie na planecie Namek, gdzie walczyłem z Frizą. Krillin. Myślisz, że go uratujesz? Nie ma mowy. On wkrótce zginie. Precz! Kiedy ogarnie mnie gniew, zaczynam walczyć z niespotykaną mocą. A po treningu w komnacie duszy i czasu stałem się silniejszy niż kiedykolwiek. Ojciec o tym wiedział. Dlatego jest przekonany, że zginiesz z mojej ręki. Fascynująca historia. Ale trudzisz się na darmo. Myślałeś, że wystraszysz mnie swoją opowieścią? Żałosny dzieciaku. Jedynie pobudziłeś moją ciekawość. Pokaż mi swój gniew i ukryte moce. Szybciej. Pokaż je. Gohan. Goku, zrób coś. Zajmij miejsce Gohana. Wtedy Komórczak zostawi go w spokoju. Nie martw się, Gohan wygra. Wzbudź w sobie gniew. Pokaż mi swój gniew. Gniew. Chłopiec nie ma najmniejszych szans. Komórczak bije go na kwaśne jabłko. Czy nieszczęsny młodzieniec może przeżyć tę walkę, mistrzu Herkulesie? To niemożliwe. Już po chłopaku. Ktoś powinien go zastąpić. Mistrzu Herkulesie, chcesz walczyć zamiast niego? Drodzy widzowie, mistrz Herkules ponownie stanie do walki z Komórczakiem. Znowu boli mnie brzuch. Niestety, ból żołądka sparaliżował mistrza. Czy los chłopca jest przesądzony? Nikt go nie ocali? Co z tobą? Pokaż mi ten swój słynny gniew. Komórczak wreszcie oberwał. Zrobię wszystko, żebyś wpadł w furię. Doskonale, o to mi chodziło. Niech Gohan się na ciebie wścieknie, a doświadczysz grozy, o jakiej nie śniłeś. Pokaż mi te ukryte moce. To technika fryzy. Na co czekasz? Wścieknij się wreszcie. Chyba nie chcesz zginąć. Gohan. Na co jeszcze czekasz? Zaraz połamie ci kości. Nie uwierzę, że mi na to pozwolisz, bo nie lubisz walczyć. Chłopiec jest o krok od śmierci. Co za potworna siła. Czemu ten dzieciak się nie poddaje? Jaka przyszłość czeka tę planetę i jej mieszkańców? Do diabła. Nie zniosę tego dłużej. Mam gdzieś twoje plany. Pomogę Gohanowi. Poczekaj. I tak nie masz szans z Komurczakiem. Poczekaj jeszcze chwilę. Straciłeś rozum? Mam czekać, aż Gohan zginie? Poczekaj, aż wpadnie w furię. Kiedy zawładnie nim gniew, pokaże swoją prawdziwą siłę, a wtedy zrobi miazgę z Komurczaka. Tylko tak można go pokonać. Gohan jest naszą jedyną nadzieją. Ten dzieciak ma taką siłę? Okaż gniew. Co z tobą? Wiem, że bardzo cierpisz. Goku, popełniłeś błąd. Gohan nie lubi walczyć. Czy on wie, co planujesz? Omówiłeś z nim tę strategię? Wiesz, co teraz myśli Gohan? Nie jest wściekły, tylko zawiedziony. Myśli, dlaczego ojciec nie chce mi pomóc? Czy zasady turnieju są dla niego ważniejsze ode mnie? Być może Gohan jest silniejszy od nas wszystkich, ale to wciąż dziecko. Pomogę. Nie obchodzi mnie, czy zginę. Krilin, rzuć mi fasolkę. Jesteś bardzo uparty. Własne cierpienie nie doprowadza cię do gniewu. W takim razie zajmę się twoimi przyjaciółmi. Nie! To fasolki? Już wam się nie przydadzą. Niech to. Mnie też nie będą potrzebne. Co ty knujesz? Zrobiłbym wszystko, żebyś pokazał mi swoją prawdziwą moc. Niestety, uparcie, nie chcesz tego zrobić. Twoi bliscy za to zapłacą. Proszę, nie. Nie potrafię kontrolować gniewu. Dlatego właśnie skrzywdzę twoich przyjaciół. Wtedy wpadniesz w złość w sposób naturalny. Uwaga, Komurczak coś pnuje. Trzeba było zjeść fasolkę wcześniej. Jesteś zły? Radziłbym ci się pośpieszyć. 16? Pojawił się kolejny zawodnik. Czy to on ocali planetę od zniszczenia? 16. To robot. Komurczak go nie zauważył. 16 chce pokonać Komurczaka? Sam sobie nie poradzi. Pomóżmy mu. Cofnijcie się. Dokonam samozniszczenia i zabiję tego potwora. Co takiego? Mam w sobie potężny ładunek wybuchowy. To moja ostateczna broń. Przykro mi, ale nie mam wyboru. Komórczaku, nie obchodzi mnie twoja siła. Wybuch rozerwie cię na strzępy. To koniec. Zginiemy razem, a wraz z nami chore ambicje doktora Gero i jego marzenia o władzy nad światem. Szesnastko. Ginie. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Szesnastko. Dlaczego? Mną się nie przejmij. Broniłem natury. Ty też powinieneś podążać za uczuciami. Nie chcę nikogo krzywdzić, ale jeśli tego nie zrobię, inni będą cierpieć. W następnym odcinku przebudzenie ukrytej supermocy. Gohan, walcz w obronie swoich bliskich.